पराकृत नगदबंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नारायण नारायण नारायण नारायण चाहिए आगे बैठे आगे पीछे पीछे बैठने से बीच की समय खाली दे जाती है लड़ने वाले बाकी दे जाते हैं। पहले ही आने वाले बैठे ठीक ठीक जगह बीच में छोड़ता जाए नजीक बैठता जाए तो बहुत आदमी बैठ जाएंगे। तो सीधे बैठने जगह रुकी नहीं जाओ जो वहाँ बैठेगा वहाँ बैठेगा फिर आ सकेगा नहीं बैठ सकेगा नहीं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं भाई? मानो जो बैठे हैं वे साधु लोग यहाँ आ जाए साधु लोग यहाँ आ जाए ये साधुओं के लिए ही है। नारायण नारायण हमारे मन में तो कुछ आई है कोई खास बात नहीं आई जी में कोई बात खास है तो सुनो ये तो कुछ सुना दूंगा। गोविंद गोपाल की जय हो। देखो समय का ख्याल रखो समय बहुत कीमती है और वो समय यू बर्बाद नहीं करना। पहली दे लोगों से पहली दे पीछे करने समय बाकी है। ये समय अब 5:35 हुआ है तो ये 5 मिनट आपका खर्च हो गया। ये आवेगा नहीं उम्र भर में ये समय पीछे आवेगा ही नहीं कभी नहीं आएगा। है वो चला जाएगा फिर समय आएगा नहीं कभी नहीं आएगा। दूसरी से आज जाती है फिर मिल जाती है रिवर्स जाता है आता है और मुसरा जाता है फिर मिल जाता है। परंतु समय पीछे नहीं आता मनुष्य आता जाता है मिल जाता है फिर जल मिल जाता है फिर मिल जाता है आ जाता है। सब चीजें संसार की जितनी है वो मिलती है बिछुड़ती है मिलती है बिछुड़ती है मिलती है बिछुड़ती है। तो समय मिलता नहीं है। अरे मिल गया चला गया वो आएगा नहीं कभी नहीं आएगा। ब्रह्मा जी भी ला नहीं सकते उसको पीछा इतना नुकसान है कि जितना कोई नुकसान है ही नहीं दूसरा इतना नुकसान है समय का। इसमें शंका हो जाए पूछो इस बात में शंका हो तो पूछो इस बात समय का खूब ख्याल रखो समय बर्बाद न हो जाए। सहानि तदमहत् छिद्रम सहचांद जड मुक्ता यन मुहूर्तम क्षण भावी वासुदेव न चिंतित। किसी समय भगवान का चिंतन होया होया नहीं है तो वह सहानि वो अधिक हानि है तो अंधता है मूर्ता है। सहानि तदमहत् छिद्रम बड़ी गलती वो हानि है बड़ी भारी गलती है वो अंधापना है वो मूर्खता है ये सब है। सान हानि तदमा छिद्रम सा चांद जड़ मूढ़ अंधता मूर्खता है ध्यान मूर्तम क्षण भगवान का चिंतन जिस क्षण में नहीं हुआ उतना कोई नुकसान नहीं है। भगवान के स्मरण नहीं हुआ समय चला गया, ऐसा नुकसान हुआ जैसा कोई नुकसान है ही नहीं। इस वास्ते कंजूस आदमी पैसा सोच सोच खर्चे उससे ज्यादा कंजूस बन जाए चाहिए, समय के लिए समय बर्बाद ना हो, बहुत दामी बात है, विशेष बात। शंका हो तो बोलो, समय नहीं मिलता पैसा। अब बनता था आप बताओ, अपना बचपन देखा हो आप, आपका बचपन देखा हो नहीं कुछ आप उसमें देखो, वो चला गया वो नहीं दिखेगा। ऐसे सभी चले जा रहे हैं और ख्याल करते नहीं है, और ख्याल कर तो बड़ा भारी लाभ है। बड़ा जी, आप चाहते हैं वैसा प्रश्न तो नहीं है, आप जैसा चाहते हैं प्रश्न वैसा प्रश्न तो नहीं है, लेकिन समय के अनुसार जैसा पूछा है वैसे कई बातें पूछी। हाँ पूछे, अपने जनता का हित है कि नहीं, सब लोग सुनने वाला हित है कि नहीं, हित है क्या? कल्याण चाहने के लिए गुरु दीक्षा जरूरी है क्या? बिल्कुल फालतू है। बोलो, थोड़े निगरते थोड़े में देखो भाई, अब बात नहीं भी सुना दूंगा। गुरु मनुष्य नहीं होता है, मनुष्य गुरु नहीं होता है, गुरु मनुष्य नहीं होता है। गुरु में मनुष्य बुद्धि, मनुष्य में गुरु बुद्धि अपराध है। गुरु तत्व होता है, ये तत्व तो वही गुरु है। अरे गुरु मरता नहीं है, मरता है तो गुरु होता नहीं। मेरी बात समझ में थोड़ी जोर आएगी, बात एकदम सच्ची है। गुरु तत्व का नाश कभी हुआ नहीं, होगा नहीं। ईश्वर तत्व का नाश हुआ नहीं, होगा नहीं, कभी हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है। गुरु में मनुष्य बुद्धि है, इच्छा अपराध में है, अपराध इच्छा उनमें है। स्वास्थ्य गुरु करना आवश्यक है, इसमें आप रीते रह जाओगे। मनुष्य ही तो खराब बीत जाएगा, मौत आ जाएगी और रीते रह जाओगे सबका। मेरी बात अगर आपने माननी है तो अभी मान लो, आज अभी जितने बैठे भाई बहन सब, कृष्णम वंदे जगत गुरु, बिने में ये मन में उठा दो कि हमारे गुरु नहीं है। मेरी बात मानो तो ये बात है, नहीं मानो आपकी मर्जी है, मेरा कोई आग्रह नहीं। मान लो तो आपकी कृपा मानूंगा, नहीं मानोगे तो मेरी लाचारी मानूंगा, और क्या मेरी लाचारी क्या करो, मेरा हाथ की बात नहीं। मान लो आपकी कृपा मानूंगा मैं, आप मेरे को कहो तब ठीक हो रही है, बस मेरे को कहने की जरूरत नहीं है भाई, मैं गुरु मान लिया ही हूँ, मैं हो गया यार, मेरे को कहने की जरूरत नहीं। अपने अपने मन में आप गुरु मान लो, कृष्ण कृष्ण बंदे जगत गुरु, तो जगत गुरु जगत में आप है कि नहीं है? तो जगत में आप है तो आप गुरु भगवान है। कोई कहे तुम गुरु नहीं माने तो कभी मत मानो। आज अभी मेरे पास एक सज्जना है, आज आज और अभी, उसके बाद 5-7 मिनट तो यह होगा, पूरा समय याद नहीं, 5-7 मिनट इतना ही, पहले अभी आए अपने एक सज्जन प्रेमी, वो उन्होंने लाए, उन्होंने कहा कि मैंने गुरु बनाए, अभी बीती हुई घटना है, अभी थी, गुरु बनाए यार। उनके अनुसार मैं जप करता रहा, भजन करता रहा, मेरे ठीक शांति मिलती रही। पीछे एक दूर गुरु आया कि ये ठीक नहीं है, हम बताओ ये ठीक है। उन्होंने बताया तो उन्होंने बताया जगह से मेरे कुछ लाभ नहीं हुआ, फिर पहली बार बात चली वो आई नहीं, दोनों को सही शांत हो गया। अब पूछे किसको पूछे, अभी भाई ने बताया, अभी की बात। गुरु मिलने से बड़ी भारी हानि होती है। मैं मना निंदा नहीं करता हूँ, मैं निषेधक नहीं हूँ, ये तो मेरे को देखो, मैं भी किसी चला ही होगा ना, चेला नुकसान तो मेरा पहले होना चाहिए। पर आजकल जो प्रथा है उस प्रथा में बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा। अभी मेरे को सुना दिया तो और मेरी बात दृढ़ हो गई। अब आप दोगी मन नहीं लगता, क्या करूं कैसे करूं, पहले वाला छोड़ दिया उसमें भी मन नहीं लगता और नया वाला याद नहीं करते, उसे फायदा नहीं। गुरु बनन बनने की जो शौक है ये मनुष्यों का नुकसान करने वाली चीज है। लोभी आदमी आपको क्या निहाल करेगा, जरा सोचो। आपसे कुछ चाहने वाला आपको दे सकता है क्या कुछ भी? आपसे जो चाहता है वो आपको निहाल करेगा? इतनी बात तो मनुष्य स्वाभाविक होनी चाहिए ना। इन माइयों पे तुम ऐसा कर नहीं करोगे, बुला देंगे, फूस उड़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, इतना दे दो दर्जिया जी से दे दूंगे। जो चाहता है वो गुरु नहीं बनता, चाहता है गुरु होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं। गुरु वही होगा जो आपसे कुछ नहीं चाहे। तो गुरु का काम ये थोड़ा चीज में चाहेगा, पूर्ति होती है तो आप बड़े हुए वो बड़ा हुआ। आपकी इच्छा पूर्ति कर दे, आपके कल्याण की कोई बात बता दे वो गुरु हो गए। अरे आपसे कुछ चाहता वो गुरु हो सकता है यार? बहुत नुकसान हो रहा है, परंतु तो आप मानते नहीं। आप क्या कर लाचारी है, क्या करें बताओ। आप भरवाओ तत्व, जो परमात्म तत्व है वही गुरु होता है। गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरु है नमः। इस श्लोक का अर्थ और तरह मत लगाओ, मैं कहूँ से लगाओ। जो भाई मेरी बात है वो आप मत मानना, मैं कहूँ से लगाऊ कहते मेरी चोट लगती है, मेरे एकदम चोट लगती है। तो क्या क्या कह रहा है ये? मेरी बात मानो, तेरी बात मानो, कैसे मानेगा? तेरी बात माने, तेरी बात नहीं कटती है तो मेरी बात नहीं, मुख मुंडे निकल गई पर चोट लगा। गुरु क्या है? गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शंकर है और परब्रह्म बांधकर गुरु है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा। गुरु मामूली चीज नहीं है, बड़ा भारी है। गुरु तत्व बहुत विलक्षण है, बड़ा भारी है और बड़ी महत्व की चीज है। संसार में जितने अपने संबंधी है उन संबंधियों में कोई आपका उद्धार करने वाला नहीं है। प्राय करके कहीं का होगा तो पता नहीं, प्राय नहीं है। अगर वो उद्धार कर दे तो उसके समान संसार में कौन है बताओ? जो कल्याण कर दे आपका, उसके समान आपका हित करने वाला, आपका हितेशी कोई दूसरा है क्या? उसके समान कोई बड़ा है क्या आपका? क्या बताओ? जो संसार में फंसे हुए बार बार जन्म मरण में जाते हुए उनको जन्म मरण रोक करके उद्धार करते हैं, उसके समान कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। गुरु की महिमा अधिक गोविंद थे, गोविंद से अधिक गुरु महिमा है। गुरु की समान किसी महिमा है नहीं। को न करूं गुरु देव की भेंट में वस्तु नहीं ती हूँ लोक न में। को न करूं गुरु भेंट, गुरु की भेंट क्या करूं है? वस्तु नहीं ती हूँ, त्रिलोक में कोई वस्तु नहीं है जो गुरु जी भेंट कर सको। को न करूं गुरु भेंट में वस्तु नहीं ती हूँ लोक में। ब्रह्मानंद समान तो हो या नहीं, धन माणक लाख करोड़ दिया, करोड़ धर्म दे दे माणक मां से हीरा तो भी उसी कीमत नहीं सोती। ब्रह्मानंद समान तो हो, ब्रह्मानंद समान क्या होगा? और कोई है ही नहीं सबसे अधिक है। उस अनुभव ने धन माणक लाख करोड़ दिया, लाख करोड़ धन देने कोई नहीं। करोड़ हीरा वे तो कल्याण हो जाएगा, अरमन आपको हीरा मिल जाए तो कल्याण हो जाएगा। जब वो कल्याण कर दे तो उसे समान कोई संसार में हो नहीं सकता। भगवान से अधिक गुरु की महिमा है, क्यों भगवान के रहते हुए हम जन्म तय मरते हैं और गुरु मिल जाएगा जन्म पर हमें मिट जाएगा, इतनी महिमा है। पर वह गुरु हो वास्तव में, कल बताया था हमारा सुखदेव जी महाराज आए तो बड़े बूढ़े बूढ़े बैठे खड़े खड़े हो गए, राजा को आश्चर्य, राजा ने किसको खुशी दी जाए किस भाषण दिया जाए, ये बड़ों में है आपको पता नहीं है, आप बड़े बड़ों तो आप आ जाइए, बात मेरा आदर नहीं हुआ, मेरा आदर कहते हो तो सबको आश्चर्य आएगा, मतलब आपका बालक है तो 16 वर्षीय लिए ना 16 वर्षीय अवस्था स्त्री वाले स्त्री और बच्चे खेलते थे, कोई धूल फेंकता है कोई पत्थर फेंकता है कोई हंसता है कोई दिल्ली उड़ाता है, पागल है पागल। ज्ञान महाब्धि चंद्रमा, ज्ञान रूपी समुद्र में चंद्रमा, चंद्रमा को देखते हैं समुद्र उछलता है, मील मील अगर चल जाएगा समुद्र उछल करके मील मील दूर चला जाएगा वहां, चंद्रमा को देखते ही चंद्रमा से पैदा हुआ है, समुद्र से पैदा हुआ है चंद्रमा, तो समुद्र का बेटा मिल गया, बेटे वो आनंद आता है बाप को, जो समुद्र दूर दूर तक बढ़ जाए तो हमने मन पानी पड़ गया, कितनी विशेष बात है। ऐसे ज्ञान महाब्धि चंद्रमा भागवत में लिखा है, वेद व्यास महाराज समान कोई लिखने वाला हुआ नहीं अब तक, इतना कथन करने वाला बात सुनाने वाला कोई भगवान का होता वेद व्यास की सिवाय नहीं हुआ, वह तो बताओ महाराज कोई वेद व्यास ये समकक्ष कोई महात्मा हुआ कोई संत हुआ किसी की ऐसी वाणी हुई इतनी विचित्र बातें कही कोई है क्या? व्यासोत्सिष्टम जगत सर्वम, सब जगत व्यास का उत्सिष्ट है। गोविंद का जी मैंने पूछा वो कौन सा आप कौन सा आचार्य मानते हैं, कृष्ण मृदा मानते हैं या शंकराचार्य है रमणाचार्य है वल्लभाचार्य है, ये बड़े महाराज महान पुरुष बड़े महान पुरुष जिसके अनुयायी करोड़ों है लाखों है, ऐसे महात्मा ऐसे महात्मा हुए। महाराष्ट्र में एक नाथ जी महाराज है, ज्ञानेश्वर जी महाराज है, बड़े विचित्र महात्मा हुए हैं। मेरे ऋषि में बहुत ऊंचे माधव अपने उपकार करने वाले दुनिया को उद्धार करने वाले हुए, इतने महात्मा हुए, इतने महात्मा होते हुए भी हम जन्म मर्म जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं, वैसे भूल नहीं मिले तो गए। ज्ञान महाब्धि चंद्रमा, आपने शेर जी से पूछा था उसकी पूछा, मैं इस संप्रदाय बताइए कही कि नहीं तो आप किसको बड़ा मानते हैं, मैंने गुरु सोनी का आप किसके अनुयायी किसकी बात मानते हैं, किसका आदर है आपके किसका आदर है, तो व्यास व्यास ये सब ज्ञान हमारे व्यास व्यास, तो व्यास से बड़ी कौन होगा, आप देखो सनातन जानते हो उसे जो कोई हुआ नहीं कोई है नहीं वो होगा भाई शायद ही हो सब तो वे कहते हैं मैं भगवान कृष्ण बने जगत गुरु, तो उसे समान कोई बड़ा नहीं है। इस वास्ते आपका जिसमें हित हो मानो मेरी सम्मति ऐसी रहती है मैंने कुछ कहता हूँ गलती होती है वो माफ करेंगे आप, जहां तक बने गुरु बनावे नहीं सत्संग करें, सत्संग करते हुए जो आपके कल्याण की बात दी है वो आप पालन करो, शंका हो पूछ लो जहाँ हो वहां पूछ लो नहीं हो दूसरे पूछ लो दूर कर दो, परमात्मा की प्राप्ति करनी है हमारा केवल केवल अपना कल्याण करना ये भाव हो और आप खुद निश्चिंत रहो सत्संग करो, बहुत सत्संग लगे तो उस सत्संग छोड़ो मत पर गुरु जी मानो मत उसको। गुरु जी फंस जाओगे क्यों, कि गुरु मानने के बाद कोई एक बात भी आपने नहीं मानी तो वो गुरु अपराध भगवान भी नहीं शेष होते। यार गुरु नहीं बनो, आप मर्जी अवजी से मानो मर्जी से मत मानो, उसमें स्वतंत्र हो आप, नहीं तो वसूल हो जाएगी। भगवान रूठ जाए तो गुरु बना देंगे, गुरु रूठ जाए तो भगवान नहीं बना सकेंगे, अपराध होता है वो, पाप है जो कर जाए अपराध करता नहीं, अपराध वो माफ कर माफ हो जाता है, अपनी शक्ति नहीं है अपराध को माफ करते हैं। आप क्षमा मांग लो, हृदय से वो क्षमा नहीं करते, क्षमा होगी कहे तो क्षमा हो गई, आप अपना उद्धार करो, आप ही अपना मंत्री बन लो, गुरु को भी आप मानोगे, महात्मा को भी आप मानोगे, संतों को भी आप मानोगे, भगवान को भी आप मानोगे, भगवान भी मनाएंगे नहीं, गुरु महात्मा संत आपको मना दे ये बात है नहीं, गुरु आगे देखो तो मेरा चेला बन जा, चेला बन जा, बन जाओगे आप मानोगे, खास ये गहरी बात है, इसका खंडन हो तो आप खूब करो, मैं राजी होऊंगा, नाराज नहीं होऊंगा। गुरु आप मानोगे, गुरु अपने को चेला मानेगा, गुरु चेला माने तो उद्धार उद्धार उद्धार, काल में भी ऐसा ही गुरु हुआ, ऐसा ही कपट वो नहीं हुआ, क्या उद्धार कर देगा, कपट होने के बाद एक तनु हूँ, कसृष्ट जब दे पैदा हुआ हूँ, अब तक ये नाव मेरा है, मैं तुम्हें यूं कर दूंगा, यूं कर दूंगा, क्या दशा हुई, प्रताप बनोगी, गुरु जी की कृपा सुन, राक्षस बने राक्षस, गुरु कृपा से। इस वास्ते कहां जाओ सत्संग करो, जल्दी जल्दी गुरु मत बनाओ, यार गुरु हो जाए वो हाथ की बात नहीं, मैं तो ये बात क्या करता हूँ, पहले बेटा होता है पहले बाप होता है, तो बाप पहले नहीं होता, मनुष्य होता है वो, एक व्यक्ति होता है, बाप तो बेटा होने से ही होगा, क्या बेटे जी के बिना बाप हो जाएगा, क्या बताओ, तो बाप बेटे के अधीन है, बेटे बाप के अधीन है, बाप बेटे का अधीन है, बेटा होने से बाप होगा, बेटा नहीं हो तो बाप हो जाएगा ना मुझका, अटपट बात दिखती है, कैसे होते पहले बाप होता है पीछे बेटा पैदा होता है, दिखता तो ऐसा है, परंतु वास्तव में बाप बेटा होने वाला होता है, बिना बेटे बाप हो जाएगा, इस वास्ते चेला हुए बिना गुरु नहीं हो सकता, कोई चेला का उद्धार कर दे तो गुरु हो ही जाएगा, चेला माने चाहे न माने। शरणानंद जी किसी ने पूछा कि महाराज आपका गुरु कौन है, शरण जी पूछा हमारे साथ अधिक जानता है, चेला कौन है जो मेरे से कम जानता है, ये उत्तर दिया, आपका गुरु कौन है जो मेरे से ज्यादा जानता है, मेरा गुरु है, मानो और बद मतलब आप मानने की बात नहीं कही है, गुरु है कौन तो जो हमारे जानता है, वो गुरु तो है, हम माने न माने, या तुम्हारा चेला कौन है जो मेरी बात मानता है, मैंने कम जानता है, मेरे मानता नहीं, मेरे से कब जानता है, मेरे से कम जानता है, मेरे चेला क्या, हम तो ऐसा नहीं मानते, मैं थोड़ी कहता हूँ मानो, तुमने प्रश्न किया उत्तर दिया है, चेला कौन जो हमारे से कम जानता है, गुरु कौन जो हमारे से अधिक जानता है, अधिक जानता है वो गुरु तो है, आप मानो मत मानो ले उसे, तो कितनी दिलचस्प बात है, तो अपना समाधान ना हो बार बार पूछो, मेरी बात से समाधान ना हो तो मेरी बार बार पूछो, मेरे नहीं तो दूसरे से पूछो, दूसरे तीसरे में पूछो, जिज्ञासा मन में रखो मत, भूखा भूखा क्यों रहो, भूखा क्यों रहो, इस मार्ग में तो तृप्ति होती है, इस वास्ते अच्छे से अच्छा संग उसकी बात करो, सत्संग करो, तो ये तो बात सीधी बात है भाई, बड़े सिद्धांत पक्का है, ऐसी पक्की बात है कि भाई बड़ा ज्यादा गुरु है थोड़ा ज्यादा चेला है, गुरु चेला बनाना है ना, ये खूब सोचने की बात है, आप कन्या देते हो और आपका भाव प्यार है, कन्या पर बड़ा प्यार है, स्नेह है, अपनी पुत्री है, जनक जी महाराज भी बहुत राजी हुए सीता जी को वनवास में देख करके सरकारी अहल तो दुखी हो गए, हमारा महाराज के जन की प्यारी पुत्री आज क्या दशा हो रही है, खाने को अन्न नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को मकान नहीं है, काम करने में नौकर नहीं है, नहीं है सही बात में। अरे महाराज जनक महाराज राजकुमारी कितनी ऊंची दर्जे गई, पर जनक जी नमस्कार किया, बेटा पवित्र किए कुल दो बेटी थे, दोनों कुल पवित्र कर दिया, हमारे भी पुत्र के दर्शन से भी पवित्र कर दिया, पुत्री पुत्र पवित्र किए कुल दो, कैसी बढ़िया बात है। ऐसे आपके गुरु भक्ति हो जाए तो दोनों कुल पवित्र हो जाए। अपने धर्म का पालन किया, दशरथ जी महाराज के प्रति जानकी जी, जानकी जी की जनक से कम पूजी उदनी थी, क्या जानकी जी जगत जननी जानकी जनक जी महाराज को पिता मानती है, क्या दशरथ जी का दर्जा कम मानती है क्या, क्या विचार करो, दशरथ जी से कम भाव नहीं है, ससुर है अपने बड़े है, क्यों पतिदेव के पिता है, वो तो मेरे पिता है, ये हमारे पतिदेव हमारे प्राणनाथ के पिता है, तो जनक जी से पूज्य भाव कम होगा, हमारे पतिदेव हमारे प्राण वल्लभ हमारे मालिक जिसकी अनन्य पतिव्रता, इतने ऊंचे हमारे पतिदेव जिसका बेटा है, वे कितने बड़े हैं। उन्हें कह दिया कि ये जनक राज कन्या भी रह जाए तो मेरे प्राण बच सकते हैं, मैं सोचू मेरा रामल्ला का ही अंग है, मेरा राम ही है, पिताजी का प्रेम कमनी था, दशरथ जी का प्रेम भी जानकी वजह जानकी की अपेक्षा राम जी मधी हुआ ही बात नहीं थी, था हमारी पुत्र बधु है आनंद हमारा जैसे माँ के आनंद जो मेरी पुत्र बधु है, गीत राज प्राण दे दिए बनाए और पुत्री का अगर बोला पुत्री करे जन चिंता करे नाशा आशा करी हूँ जात धन करो नाशा बेटी तुम उससे मता पड़ गए। अब बोलो क्योंकि दशरथ जी के मित्र थे, वो गीतराज दशरथ जी के मित्र थे, दशरथ जी की पुत्री बद्धु है मेरी पुत्री बद्धु है और पुत्र ने कितना किया, हाथों से जलाया, जलन दिया, पिंड दिया, प्राण पानी दिया, सुखदास जी महाराज ने क्योंकि ससुर है वो और किसकी के लही ने कहा वहा जन्म गीत जी मीच गीत राज के समान मृत्यु किसी को मिली नहीं आज तक, दशरथ जी नहीं मिली अभी फिर किसी मिलेगी, राम जी खुद जो कुछ करते भी वो करे यार पिंड देव पानी देव श्रीनाथ जी खुद भाव के सह भाव गीत अधम खग आमिष भोगी, गोस्वामी जी नाम लिखते हैं गीत अधम, गोस्वामी जी शब्द है ये गीत अधम खग आमिष भोगी, मुर्दों का मनुष्य खाने वाला गति पाई जे जाचत जोगी, जोगी भी जाचता करता है मिलती नहीं ऐसी, भगवान जी गोदी में प्राण जा कितनी मिली सुबह भगवान जी गोदी गीत की धूल जताने से जा रही, गीत झूठ लगी तो क्या करे बाबा जी कपड़ा में है नहीं तो जटा हुए शिक्षा करते अपने जटा गीत की धूल जटा नहीं जा रही, कितने बड़े भागी कितना विचित्र है, तो वो भी अपने पुत्र को ही बांधते हैं प्राण चले जाए हमारी प्यारी पुत्री है अरे पुत्री करके बोलता है, एक मैंने पद सुना था वो लिखा हुआ देखा नहीं, ये सुना था जब हनुमान जी जाने लगे तो हनुमान जी को पूछा कि बेटा देखो महाराज कह देना मैं तो फंसी हुई हूँ, मैं तो आने मेरे हाथ की बात नहीं है, महाराज को आप कह देना कि जब आपको राजगति मिले तो गीत राज गति पर बैठा हुआ आप नहीं बैठा उसको बैठा और गीत राज के जो घाव हुआ है मेरे को छुट्टी मिलेगी, मैं पिताजी के घाव अपने हाथे से धोऊंगी, पिछले हाथों से मेरे लिए प्राण दे दे, क्यों तब होते थे प्राण तो गए नहीं थे, तो उनकी मलम पट्टी मैं करूंगी, सेवा मैं करूंगी, अपन मेरे को भुगत मिले न मिले क्या पता है, राखे दे तो मन तो कह देना गीत राज किसी को बैठा हुआ सा गीत राज है। जगत जननी जानकी जी अपने को बेटी मानता है, अपने को मैं बेटी हूँ, मेरे परम पिता पूजी कर गिरिराज है, गिरिराज के पुत्री बेटी तुम चिंता मत कर, मैं आया अभी अभी, तो भाव है महाराज, एक गुरु भाव है, पवित्र तो भाव है, तो भावग्राही ग्राज है, भगवान भाव के ग्राह है, भाव भोक्ता है, तो आप भाव रखो कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है, केवल आपकी इच्छा चाहिए कल्याण के लिए, और किसी कुछ खर्च आपका नहीं करना है, जैसे भोजन कोई करावे भूख अपनी चाहिए, भूख अपनी खुद की चाहिए, अन्न मिल जाएगा कोई ना कोई दे देगा, भगवान दे दे दूजा दे देगा, कोई दया दे देगा दे देगा, अन्न मिल जाएगा, भूख खुद की चाहिए, भूख नहीं जाएगा कोई, भूख देने की शक्ति नहीं है, भूख का इलाज करने वाली भूख लगाई दे हाथ की बात नहीं है, फिर भी दवाई से करेंगे पर वो दूर कर दे यहाँ की बात नहीं है, ऐसे यहाँ पे कल्याण की भूख होनी चाहिए, उद्धार की भूख हो, मेरा कल्याण हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए, मेरे परम पद प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाऊं, भगवान का प्रेमी बन जाऊं, भगवान में मेरा सिर लग जाए, ये भूख अपनी खुद की चाहिए, जितने वर्ष कर ये खूब खुद भूख फिर मिल जाएगा, फिर भगवान कल्पवृक्ष है, हम सब बैठे हैं कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हैं, अब क्यों भूख मेरा कल्याण हो, मेरा कल्याण हो, मेरा कल्याण हो, तो जरूर हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है, भगवान के कोई यहां विमुख नहीं को लौटता, भगवान का ऐसा दरबार है कोई तो विमुख नहीं लौटता, खाली जल जाता, जैसे रघुवीर का है कौशल प्रबंधे वर्तन दुशिष्य कौशल है, तो गतो वदान्यन्द्र इत्यमे मा भूत परिवाद नवावतार, कहते महाराज और भी जाऊंगा कि मेरा ये नया अवतार होगा, मेरे यहाँ आकर के खाली कोई गया नहीं, और वो गए कौशल ऋषि ब्रह्मचारी थे जो स्नातक बने, स्नान किया स्नातक का दर्जा शास्त्र बड़ा ऊंचा बजा, राजा भी आ गया, राजा की सवारी तो राजा आधा मार्ग में उतरेगा, यानी कि वो स्नातक है, ऐसे स्नातक उड़ गए, रघु ने सुना तो रघु मिट्टी का पात्र उसमें कुमकुम से चावल जो पूजा की सामग्री है, तो पूजा की सामग्री पूजन किया आरती करी, भराओ क्या बात है, कहते मैं तो आया था तो जाऊंगा, क्यों कि गुरुजी ने मेरे को कह दिया तुम भेज रहा हूँ, गुरुजी ने नहीं कहा, मैंने आग्रह किया कि महाराज आप हमारे से उस गुरु दीक्षा लो, गुरु दीक्षा का कहते भेंट, तो गुरुजी ने कहा बेटा तेने पढ़ाई कर ले हम राजी हो हमारे गुरु दक्षिणा में लगे, तुम्हें वे वेद विद्या याद कर ली ना तो मेरा काम हो गया, और गुरु दक्षिणा तुम्हें याद रखी है, नहीं महाराज मैं तो कुछ दूंगा, तुमको ज्यादा हट किया, ज्यादा हट किया कि देखो 14 विद्या बताई पढ़ाई मैंने, 14 विद्या 14,000 असर फैला, तेजी मार कह दिया कहते गुरु क्या देगा तुम, ब्राह्मण है क्या ब्राह्मण के पास ब्राह्मण ब्राह्मण तुझे होते ही जैसे ही है कन्हैयालाल जी एक वैद्य थे सूरू के तीर्थ हमारे साथ में थे, वो कहते थे हमारे पिताजी है एक धनी आदमी के घर में, धनी आदमी घर में तो नमस्कार किया और कहा हमारा पधारो, तो सेठानी तो जल लेकर देती है और शेठ जो चरण धो रहे हैं तो चरण फटी हुई, ब्याह बहुत फटी हुई थी, तो शरण धो रहे थे तो बोले कि महाराज आपका शरण कोई धोवे तो उसका हाथ धुप जाएगा, झाऊ लगा कर लोग रगड़ रहे हैं तो हाथ मैल उतरे है कि आप रे शरण झाऊ लग गया। अब जिसने रगड़ने होता है रगड़ने का पत्थर का भी होता है और कई तरह के होते हैं तो झाऊ लग गया ऐसा है। तो ये बोले तो कन्हैयालाल जी बैठ उनके बेटा वो बोले पिताजी बोले कि ब्राह्मणों का शरण ऐसा ही होता है, अच्छा सुंदर सुंदर वैश्य वजह वहाँ मिलेगा, वहाँ बड़ा सुंदर कोमल सिंह मिलेगा, ब्राह्मण कैसे होता ब्राह्मण तभी तपोधन। ये बात है मेरा बहुत विलक्षण बात है, श्रेष्ठ पुरुष की बात ऐसी होती चंद्र भाई। अब तपस्वी होते है मेरा तपोधन है ब्राह्मणों के जो बस्तर तपोधन है। तो वे बड़े गुरु बनाओ, माता पिता आदि है उनको बड़ा आदरणीय पूज्य मान करके सेवा करो, जो अपने बड़े उनकी हृदय से सेवा करो, बड़ी आवश्यक सेवा है। आज्ञा समन सुसार सेवा, गोस्वामी जी लिखते हैं आज्ञा पालन करने के समान अच्छे से सेवा है ही नहीं, जो कह रहा है ऐसे ऐसे दुश्मन तत्परता से कल्याण हो जाएगा। गुरु अच्छे है तो कल्याण हो जाएगा, अगर गुरु अच्छे नहीं हो और चेला शिष्य हो जाए और आद्य भाव हो भगवत बुद्धि हो जाए मनुष्य बुद्धि नहीं उसका कल्याण हो जाएगा। जैसे पतिव्रता है पति अच्छा नहीं है पर पतिव्रता तेज है तो कल्याण हो जाएगा। मंदोदरी की जो भावना है भक्ति है बस श्रेष्ठ होने से रावण का कल्याण है, रावण थोड़ा ही अच्छा ऐसा पति कैसा ही हो शेष कर्मणी अभिजता संसिद्ध नहीं लग रहा, अपना अपना कर्म ठीक करने से कल्याण हो जाता। अब रावण को ठीक बना देना मंदोदरी के हाथ की बात है, मंदोदरी के धर्म पालन करना मंदोदरी के हाथ की बात। सीता जी के पास कपड़े बढ़िया चीजें लेकर पहुंची मंदोदरी के देवी तुम स्वीकार करो न ले मन में कि आपको कोई कमी नहीं रह जाए आपको दुख ना हो जाए आपको कष्ट ना हो, मंदोदरी भाव है बताइए कितना ऊंचा भाव है। रावण का क्या भाव है तो मंदोदरी का इतना श्रेष्ठ भाव तो वो पतिव्रता हो गई, जैसे तारा भी पतिव्रता हो गई, जैसे जलंधर की तुलसी पतिव्रता हो गई, पतिव्रता इतनी हो गई जो साड़ी राम जी तुलसी दिन रहते ही नहीं तुलसी साड़ी राम जी रहते हैं वह कितनी विलक्षण बात है। अपने धर्म का पालन करने से जीव का कल्याण हो जाता है, पुत्र का भाव पालन करे माता पिता न हो कोई हो कल्याण हो जाता, अपने कर्तव्य का पालन करें। ऐसे पत्नी व्रत होता है तो पत्नी व्रत है जैसे पति व्रत है ये पत्नी व्रत है तो ऐसा व्रत पूरा है तो कल्याण आ जाता है। भगवान विष्णु शंकर जीत नहीं सके जलंधर को क्योंकि वो पति व्रत है, पति व्रत है कि पति की शक्ति है पति की शक्ति खुद की शक्ति नहीं है इतनी, माना अपना धर्म पालन करने वाले में सामर्थ्य आ जाती है विचित्र सामर्थ्य आती है। तो ये बात है महाराज ऐसे गुरु शिष्य की है कि गुरु की बात तत्परता से माने तो कितना विलक्षण हो जाता है। द्रोणाचार्य महाराज अर्जुन पर इतनी कृपा रखते हैं जैसे अश्वत्थामा पर नहीं है, अश्वत्थामा में गुरु महाराज का पुत्र साक्षात बेटा ब्रिटिश वर्ग क्या हुआ है प्रजा रूपे बढ़ते जो उस दंड देने गए तो कहा देखो भाई तुम्हारा द्रोणाचार्य का पुत्र है ये द्रोणाचार्य साक्षात है इसको दंड नहीं देना। पांच पुत्रों को मार दिया रात में एक ले सोतों ने मार दिया कहते ये पांडव है ऐसी भावना से मार दिया सिर लगा दिया दुर्धन को दिया पकड़ा फूट गया अरे बालक मार दिया तुमने बालक मार दिया क्रोध है यार भीमसेन को और अर्जुन को पकड़ लिया उसको। अब क्या करें महाराज? तो भगवान ने कहा, भाई जो ऐसी घात करता है, वो सोते हुए मनुष्य को मार देता है, ऐसे को दंड देना चाहिए। और देखो गुरु पुत्र है, गुरु जी द्रोणाचार्य महाराज है साक्षात ही, प्रजा रूप में वर्तते ऐसा था ना? ये प्रजा रूप है, ऐसा ऐसे भगवान द्रोण है, भगवान द्रोण है साक्षात द्रोण का पुत्र है। जो गुरु जी का द्रोणाचार्य चेला होता है वो अश्वत्थामा को द्रोणाचार्य मानेगा। तो है तुम्हारी क्या करे, अश्वत्थ में पड़ गए, इतनी हत्या का मारने लायक होता है को मारना, तो गुरु मना जाए क्या करे। फिर वो मणि निकाल ली, मणि निकाल ली और द्रौपदी को पूछा, आप बात कही थे द्रौपदी को पूछो, तो पुत्र को उसे मारे गए। द्रौपदी ने पूछा कि क्या करा है, क्या जैसे मांगते हैं, द्रौपदी कहना मारो मत, पुत्र के मरने से कितना दुख होता है मैं जानती हूँ, मेरे पुत्र मारे गए तो माँ को कितना दुख होता है, ऐसे कृष्ण को कितना दुख होगा। इस बात पांच बेटों को मारने वाला भाई बेटो ऐसा मरने वाले कुछ हो गया ना, कृष्ण को दुख होगा, जो मेरे को पता है माँ का कितना स्नेह होता है पुत्र पर, उस पुत्र को मार दे तो कितना दुख होता है, इसमें कृपी को दुख ना हो, इसी बात है। तो अपने धर्म का पालन करने वाला है वो श्रेष्ठ होता है। और माताओं में ऐसी दया होती है, दया करती है, कृपी को दुख ना हो, माँ दुख होगी बेटा मरने से, माँ को कितना दुख होता है। इस वास्तव श्रेष्ठ कर्मण यह भेद संसिद्धि लगते करा, अपने अपने कर्म तत्परता से लगा हुआ सम्यक सिद्धि चाहता है। तो भाई अपने तो सच्चे बात है, अपना कर्म नहीं पालो। आपके कोई गुरु भी हो तो मैं कहता हूँ तुम गुरु की निंदा मत करो, तिरस्कार मत करो, कैसे ही है, आपका उद्धार हो जाएगा संतों की भगवान की कृपा से, सत्संग अच्छा मिले उसमें लग जाओ। अगर गुरु अच्छा नहीं हो तो उसका परित्याग करेगा, साथ चलाता है गुरु को त्याग छोड़ो, पर गुरु का विरोध मत करो, निंदा मत करो, तिरस्कार मत करो, त्याग दो, तो हमारा कल्याण नहीं होता। हम तो भिक्षा को जाते हैं, देते ले लेते हैं, नहीं तो चले जाते, क्या करें, ले लेना हमारा हाथ ही हाथी बात हो रही है, नहीं दे सर नहीं दे, पर उसे निंदा करे मर्जी दे, दे। इसमें हम स्वाधीन नहीं, वो स्वाधीन है। इस वजह से भिक्षा का अन्न बहुत बढ़िया माना है साधु के लिए। क्यों? कि देने वाले की मर्जी है, लेने वाले की मर्जी नहीं है, देने वाले की प्रसन्नता है। तो देने वाले की प्रसन्नता होती है वो बढ़िया हो, जैसे गाय दूध देती है तो दूध अमृत के समान माना गया, पर रूमा एक ही गाय का पड़ जाए तो छानो दूध, गाय के दूध को बिना छाना काम नहीं लेना चाहिए, रूमा गिर जाए तो रूमा कुछ दुख होने गिरता है, तो राजी होने से दूध होता है, वो राजी होने में है तो बछड़े पर इतना दोष होता है, वो राजी होकर दे दे तो वो दूध होता है। आपस आया दूध भरा होगा और मांग के लिया पानी, अरे खर्चाता नहीं खून बराबर, ये संतों की वाणी। आज विवाह में जो बेटे वाले मांगते हैं चाहते कितना मिले इतना मिले, वो खून है, खून लोही है, वो लोही पिए मारवाड़ी भाषा में, कोई टंग नहीं मारे क्यों लोही पिए रहे तुम, तो आपसे आया दूध बराबर, आपसे आपको दे, देने वाले की प्रसन्नता लेना है तो लेने वाले के भी कल्याण होगा, देने वाले का कल्याण होगा। कहते कि वो नहीं देते कौन से, ये देना भगवान का काम है, वो गुरु जी को भी देगा, चेले को भी देगा, दाता को भी देगा, गृहता को भी देगा, भाव तेज होगा तो भाव ऐसा तेज होगा, हित का भाव सर्वभूति तीर्थ, गुरु जी का हित हो, गुरु जी का कल्याण हो, चेला का कल्याण हो, उसे कैसे हो तो संत ऐसे ऐसे महात्मा हुए, उसका ये दृष्टि है कि सब कल्याण हो जाए, सब लोग उद्धार हो जाए, सबकी मुक्ति हो जाए, सब सुखी हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं।